En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. De scener, vi ser derovre ved porten, vi ser han hver dag, så at sige hver dag, det er hverdagsmad. Det er simpelthen shit-handel. Det er handel med cannabis, som det bliver kaldt herude. Inden i den 71 er det danske militær. Søndag er det 50 år siden, at de gamle, forladte kasernebygninger på Christianshavn fik nye beboere. Indstrømmede børnevenner, vandaler, subsistensløse, stofmisbrugere og storfamilier med hånddyppede julelys i øjnene, det nye samfunds forjættede land. Unge mennesker flyttede ind med drømmen om at skabe et alternativt samfund baseret på frihed, fællesskab og kreativitet. Ind flyttede også hashen. Den har siden været omdrejningspunktet for meget debat. Senest blev en 22-årig christianit skudt og dræbt i Pusher Street. To mænd blev ramt af skud ved Pusher Street kl. 0.41. Mordet har fået flere christianitter til at overveje, om Pusher Street helt skal lukkes. Vi er der nu, hvor vi siger, nu gider vi ikke det her mere. Nu skal det stoppe. Men er det tid til et opgør med den kendte gade? Det spørger vi Hulda Mader om i dag, talsperson for Christiania. Hvis der er kriminelle, hvis der er en, der stjæler, så er det jo politiets opgave at sørge for, at det ikke sker. Det kan ikke være min opgave. Du lytter til Pilestræde. Mit navn er Helene Holst. Hulda Mader, talsperson for Christiania. Velkommen i Pilestræde. Tak for det. Ja. På søndag fylder fristaden 50 år. Hvordan skal I fejre det? Vi skal fejre det, ligesom vi plejer at fejre det. Vi starter med en morgenmad nede i byens lys for christianitter. Og så kommer der pigegarden, og så plejer børnene fra børnehaven at optræde. Og så er der som regel optræden nede på Nemoland, hvor Stig Møller for 50. 20. år i træk synger de samme sange. Hvor mange jubilæer, han har sagt, har du været med til? Hvor mange år har du boet på Christiania? Jeg har boet der siden 84. Så ja, hvor meget er det? Det er en årrække. Ja, det er i hvert fald nok. Jeg er ikke så god til hovedregning. Hvorfor egentlig Christiania? Hvorfor bor du der? Ja, det er jo fordi, at der er folk, man kan være sammen med, og der er et fællesskab, og så er der også det, at man kan være med til at bestemme, hvordan ens hverdag og nærmeste altså, hvordan ens liv skal se ud. Sådan på og lokalsamfundet? Ja, netop. Og det, der har man en rigtig stor indflydelse på Christiania. Det har man ikke ret mange andre steder. Og det er jo faktisk det her lokalsamfund, område, hvis man kan sige det sådan, vi skal tale lidt om i dag. Ja. Det har jo ikke altid været sådan, at der har været bander på Pusher Street. De flytter jo ind på et tidspunkt, cirka omtrent samtidig som du flytter ind. Jamen, før den tid, der havde det jo været sådan en hippie-happy. Der var der nogle glade hippier, der tog til Afghanistan eller til Marokko eller et eller andet. Der fandt de ud af, at folk de røg det her. Og så prøvede de selv og synes, det var sjovt og dejligt. Og så tog de det med hjem. Og dengang var der jo ikke det store fokus på det. Og så solgte de jo sådan til hinanden eller til nogle andre, og ikke særlig meget, og så solgte de bare, så de kunne komme ud og rejse igen. Men omkring det her tidspunkt, efter vi lavede jo en junkblokade i 273, ikke? Vi har i det råd, vi har nedsat herovre som leder Christiania, konsekvent indført den, at hvis vi har, eller opdager, at der er nogen, der handler med stoffer, er det simpelthen ud fra Christiania. Og lige pludselig boede der jo 100 junkier i Fredens Ark. Og der blev der simpelthen lavet en aktion med at få fjernet junkierne ved at tilbyde dem en nedtrapning, og så et sted, hvor de kunne være et halvt år, og så kunne de komme tilbage, hvis de var stoffri. Og da det sådan set var ordnet, så kom den her det her has skifte. Ja. Ja, sådan kan jeg tænke første gang, jeg blev skudt i halsen, så næste gang går det ikke godt. Og så kom Bullshit og var meget interesseret i, at det var en rockerbande, der boede på Amager. Og de var vanvittigt interesseret i at tjene nogle hurtige penge. Og de så det her som en mulighed for ligesom at skaffe sig noget kapital. Og de overtog det så på den måde, at de var rimelig voldelige og aggressiv. Og hvis vi holdt så nogle fællesmøder, hvor vi sagde, at vi ville ikke have det. Så jeg går til en afstemning, hvor mange stemmer for, at vi skal blive i huset. Og så, hvis man havde sagt noget på et fællesmøde, så blev man så opsøgt bagefter og blev truet med, at man... Er du nogensinde blevet opsøgt på den måde? Nej, jeg er ikke blevet opsøgt på den måde, fordi der var jeg helt ny, der sagde jeg ikke så meget. Det var alle dem, der havde boet der lidt længere, og var mænd, og, var sådan, de, og nogle kvinder, som sagde noget. Sagde fra? Ja, det var først senere, jeg sagde noget. Så derfor så var det rigtig, rigtig svært. Det var sådan et jeg kan forestille mig, sådan et terrordømme, vi levede under på det tidspunkt. Man turde ikke rigtig noget som helst. Der skete jo det, at HA'erne var, så blev så også interesseret i det her has, ikke? Og så kom den første store gangsterkrig, det var da Jynke skød Makrallen. Lederen af rockergruppen Bullshit, den 24-årige Henrik Norbert Knudsen, også kaldet Makrallen, blev formiddags på Amager likvideret med maskinpistolsalver. Kan du huske, da det gadeområde forandrede sig? Vi var alle sammen nervøse. Det var ikke et gadeområde, for der var ikke noget Pusha Street. Dengang foregik de ned omkring hovedindgangen nede ved Bosmastræet og på hele prægen, som var tom. Der var ikke nogen bygninger, der var ikke nogen træer, der var ikke rigtig noget. Så det var sådan et stort lovløst område dernede. Var du bange for at bo på Christiania? Nej, jeg var ikke bange for at bo der, jeg var boet. Der har jeg aldrig været bange for at bo på Christiania. Men man går bare udenom, hvis det var, man følte sig bange. Men hvis jeg går ned ad Pusha Street i dag, hvem køber jeg så hash af? Jeg har ingen idé om det. Hvem kan jeg købe hash af derude? Hvem er det, der er på Pusha Street? Der er jo de boder hele vejen ned gennem Pusha Street, og hvem du køber af, aner det ikke. Kender dem ikke. Hvem tror du, der har de boder? Jamen altså, det her med at tro, ikke, det er sådan noget, man gør i kirken. Jeg aner det ikke. Det er meget overraskende, at du ikke ved, hvem der har boderne på Pusha Street. Jamen, hvorfor skulle jeg vide det? Hvis jeg ved det, så skulle jeg... Altså, det er du bor ikke... der? Jamen, jeg behøver da ikke at vide, hvem der ejer en bod i Pusha Street. Det er jeg tænker heller ikke på sådan... Med. Du behøver ikke at give mig nogle navne her, men nej, kunne vi komme lidt ind på... Nej, men det kan jeg heller ikke, fordi jeg ved ikke, hvem der står i hvad for nogle boder. Fordi det er sådan, at politiet kommer der rigtig ofte. De laver razziaer. Nogle gange har de lavet razziaer 13 gange om dagen. Og så tager de folk, der står i boderne. Og næste dag står der nogle andre. Men er det christianitter, der har boderne? Det kan godt være, det er christianitter, der har nogle af boderne. Det er ikke nogen christianitter, der står i boderne. Hvem står så i boderne? Det er unge mænd udefra. Tror du, det er bander? Det ved jeg ikke. De har ikke nogen bande, hvad hedder, tegn på sig. Så det kan bare være nogen, der gerne vil tjene nogle hurtige penge. Ikke nødvendigvis, at det er bander. Det ved jeg ikke noget om. Og jeg vil heller ikke vide det. Ja, så kan jeg jo fortælle dig, at politiet siger, at der er en stribe bander efterhånden, som har boder på Pusha Street. Er det et problem i dine øjne, at det ikke er christianitter, der har de her boder? Jamen selvfølgelig er det et problem, men samtidig så skal vi også passe meget på overhovedet have en mening om det er christianitter eller andre, fordi der sker jo ofte det, fordi det bliver blandet sammen, at hvis vi ligesom har en mening om og ved en hel masse, så er vi en del af en organiseret kriminalitet. Så derfor er det ikke sundt for os at vide ret meget. Til Berlingske, der har du sagt, de mennesker, som bor på Christiania, står nede i gaden, de er ikke onde mennesker. Vi betragter dem ikke som kriminelle. De sælger noget, som der er et kæmpestort behov for. Men Pusha Street er blevet så inficeret af folk, som er forbrydere. Og der begynder det at gøre ondt. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad du mener med det? Jeg mener, at der er selvfølgelig, og det kan vi jo ikke lægge skjul på, der er mennesker på Christiania, der sælger has. Eller har en bod. Og så er der nogen, der sælger måske for dem. Og jeg vil sige, at mange, som vi har kendt, har været altså børn, der er vokset op, og som jeg har passet i fritidshjemmet, for eksempel, da jeg flyttede ind på Christiania. Og der er ikke nogen af dem, som jeg vil kalde forbrydere. Altså forbryder for mig, det er sådan nogen, der er enten voldelige på, eller stjæler penge fra folk, eller slår gamle damer og stjæler deres tasker, eller sådan noget. Men er det ikke netop det, der er ved at ske på Christiania lige nu? Det er netop sådan nogle mennesker, der begynder at være jo, og det er et problem. Ud. Det hele startede med Nordlys-sagen. Politiet gennemførte i dag den største politiaktion mod hashhandel i nyere tid. På en nat, der tog man en hel masse pusher på Christiania. Og så kom der lige pludselig, så kom der nogle andre aktører ind, som vi ikke var interesseret i. Ikke? Og der har lige været en ny razzia her i januar, hvor de tog arresteret en hel masse mennesker, og når de arresterer alle christianitterne, så kommer der nogle andre, som vi ikke ved, hvem er. Fordi der bliver solgt has dernede, hvad enten politiet vil have det, eller vi vil have det, eller nogen andre vil have det. Så bliver det åbenbart solgt alligevel, for de kan ikke holde... De kan ikke holde dem væk. Nej. Men det lyder over på dig som om, at det ikke er særligt rart, det der foregår. Altså de mennesker, der er rykket ind, er ikke, de giver ikke en god stemning, hvis man kan sige det sådan. Jeg vil sige det sådan, at de kender ikke Christiania, de kender ikke nogen på Christiania, og som sådan tror jeg ikke, der er nogen af dem, der er specielt interesseret i at genere nogen. Eller, Skal de ud? Om de skal ud? Ja, skal de væk fra Christiania? Ja, jeg vil gerne have, at banderne kommer væk fra Christiania. Jeg har også fået at vide af politiet, at der er bander. Og jeg synes ikke, det er optimalt på nogen som helst måde, at der er bander på Christiania. Hvordan får man banderne væk fra Christiania? Det ved jeg ikke. Hvad er dit bedste bud? Hvis vi skulle sidde og være lidt kreative, og vi skulle kreativ, komme med en løsning. Ja, det er meget svært at være kreativ omkring det her, fordi altså, forslaget for politiet og for politiet er, jamen, det gode Christiania, kalder de det nogle gange, eller civilsamfundet Christiania, må jo gøre noget. Og så er det, vi spørger, jamen, hvad er det, I vil have, vi skal gøre? Vi har lukket Christiania ned under coronaen og sat hegn om det hele, hvorefter at der foregik en fuldstændig absurd trafik ude foran Christiania med de mest vanvittige typer, der sniffede lattergas, og de efterlod 200-300 flasker med 1 liter lattergas i rundt omkring. Ikke? Og du sagde så i december sidste år, har totalt kaotisk. Det vrimler med kriminelle typer, som er vildt ubehagelige. Jeg har aldrig oplevet noget lignende på Christiania. Ja. Ja. Det skal vi ikke. Og det, der sker, når vi lukker Christianias hasmarked, når vi siger til, holder et fællesmøde, og alle sammen siger, så lukker I, nu lukker I boderne, så sker der det, at så kommer der alle fribytterne, som man kalder det, ikke? Eller vi kalder det, de kommer så ind og sælger alle mulige steder i stedet for. Så bliver solgt has på Christiania, selvom vi lukker hasmarkedet. Det er jo det, der er problemet. Men det er jo ikke os, der gerne vil sælge det. Det er kunder. Der er så mange kunder, når man står og deler flyers. Men Hulda, hvem bestemmer på Christiania? Jamen, vi er jo et konsensusdemokrati. Men er det banderne, eller er det christianitterne, der bestemmer? Jamen, banderne bestemmer ikke, men vi... Det lyder lidt, som om banderne har ret meget at skulle sige, når du siger, at jamen, det nytter ikke noget, man beder dem om at tage afsted, men de går vi ikke. Vi har jo ikke bander med til, vi har jo ikke nogen som helst med til vores fællesmøde, der ikke bor på Christiania. Men man kan jo lige så godt være realistisk at vide, at vi kan jo godt, og vi kan blive enige med dem, der bor på Christiania, om, at det her, det skal ikke foregå, men vi kan jo ikke styre, hvad der foregår hos nogle af banderne. Altså, dem kan vi jo ikke styre. Mit forslag til dig, hvis vi skulle være løsningsorienteret, det ville være, luk Pusher Street. Jamen, det er det, jeg siger, så er du jo naiv, fordi vi kan ikke lukke Pusher Street. Jo, det kan vi godt. Vi sagtens lukke Pusher Street, men så står de bare og sælger alle mulige andre steder. Det var det, vi gjorde sidst, der lukkede vi Pusher Street, og lige pludselig stod der alle mulige mennesker over det hele. Du er simpelthen nødt til lige at prøve at forklare mig, hvorfor det foregår sådan på Christiania, fordi når jeg kigger ud i resten af København, så kan man godt holde styr på det. Så står der ikke pusher på. Der står jo ikke pusher på alle gadehjørner, som du får det til at lyde der, hvis man ikke pusher. Jamen det er jo fordi folk ved, at de kan købe det på Christiania. Det er kunderne, der ligesom bestemmer det her. Hvis der kunderne holdt sig væk, så var der heller ikke nogen, der solgte. Der er folk, der står og deler flyers ud og beder folk om at købe deres has et andet sted og gå væk, og de bliver svinet til af kunder. Så det er ikke bare bander, det er også kunder, der ikke er særlig behagelige. Men synes du så i virkeligheden, det er en god idé at have gaden? Vi kan ikke bestemme, at gaden skal væk, fordi så skal vi være dernede, det vi prøvede, at stå vagter i 24 timer i døgnet. Det er det, vi skal, hvis der ikke skal være nogen gade. Og det forlanger man ikke nogen andet sted i Danmark, at en civil befolkning skal stille sig op i en gade i 24 timer, og ikke en uge, men i 3, 4, 5 måneder. Det kan vi simpelthen ikke. Politiet siger, at hvis Christiania er enige om, at Pusher Street skal væk, så skal politiet nok komme og hjælpe jer at få afskaffet Pusher Street. Det har de sagt i rigtig mange år. Har I sagt til dem, portene står åbne, gør alt, hvad der overhovedet skal til, bare I sørger for at fjerne Pusher Street? Nej, det har vi ikke sagt til dem. Hvorfor siger I ikke det til dem? Fordi at det kan vi ikke blive enige om på et fællesmøde, for vi er ikke enige om, at vi tror på det. Vi tror ikke på, at det der de gerne vil have, det vil sætte en nærpolitistation op i Pusher Street, og vi synes ikke, vi har lyst til... Det lyder da som en meget god idé. Nej, det synes vi ikke. Vi har ikke lyst til at bo med... Vi synes, det er okay, at der går almindelige politimænd over. Det gør der. Der er nu er begyndt at patruljere der to og tre af gangen, og det er fint, men en fast politistation, nej, det har vi ikke lyst til. Men Hulda, vil du så hellere bo med banderne end med en nærpolitistation? Altså, for det første, så bor jeg ikke med banderne. Under nogen omstændigheder, jeg bor. Bo på Christiania med, hvor banderne så hersker frem for en nærpolitistation. Der er den forskel, at hvis man går udenom Pusher Street, så er der ikke nogen bander. Hvis man vil gerne forholde sig til Pusher Street, ja, så er der sikkert nogen bander, men ja, vi ved det ikke, fordi man kan ikke se på folk, om de er bande. Det kan også bare være anden etnisk herkomst, ikke? Og det kan få folk til at tro, de er bander. Men det er jo omkring Pusher Street, hvor det er utrygt, og det her, du talte om. Det var utrygt, hvis de kommer ind og skyder, men ellers er det ikke utrygt. Jeg går igennem hver dag for lige at se, hvordan det er. Jeg føler mig ikke på nogen som helst måde bange for at gå igennem. Og hvis nogen tilbyder mig has, så skælder jeg ud. Så nej, det er ikke farligt. Københavns politi søger vidner efter et drab på Christiania i nat. To mænd blev ramt af skud ved Pusher Street kl. 0.41. Den ene, en 22-årig mand, mistede livet, mens den anden, en 31-årig mand, blev såret. Der var en mand, der døde på Christiania. Ja. Burde det ikke være nok til at sige, det her, det skal vi aldrig nogensinde have noget af igen? Jo, men for det første, så vil vi gerne have at finde ud af, hvad der var grunden til, at han blev skudt. Kunne det ikke være noget af den her utryghedsskabende kriminalitet? Der bliver skudt folk alle mulige steder på Nørrebro. Er der blevet skudt, flytter folk fra Nørrebro, eller lukker de Nørrebro? Der bliver skudt folk i Malmø og i Sverige, og folk flytter ikke. Altså, det er at stille store krav til, at man skal gøre et eller andet meget som civilsamfund. Det kan vi ikke. Men Hulda, hvad skal der så ske? Hvad er løsningen? Ja, det er jo, at der bliver lavet en anden lovgivning. Det er jo, at man i Folketinget tager sig sammen til at kigge sig omkring i verden og se, at faktisk er det ved at skifte. Du vil gerne legalisere hashen. Ja, simpelthen. Afkriminalisere bare i det mindste. Men det er der ikke et flertal for lige nu. Det er ikke noget, de vil inde på Christiansborg. Så er du da nødt til at forholde dig til virkeligheden og sige... Jeg synes også, de skulle forholde sig til virkeligheden. Men nu er det dig her i studiet. Ja. Og du bor på Christiania. Du kan se, der er nogle ting her, som ikke er gode. Hvad skal løsningen være i den situation, i den virkelighed, der er lige nu? Jamen, det er da et meget, meget stort spørgsmål at stille til en civil person. Jamen, jeg ved da ikke, hvad der skal til for at gøre det. Jeg ved bare, at det, vi har prøvet, når vi har lukket, og der har været lukket, Pusher Street har været lukket, og når hele Christiania har været lukket, så kan vi se, at situationen blev meget, meget mere kaotisk. Det er det, der er vores erfaring. Jeg er simpelthen bare nødt til at forstå, er du glad for, at gaden er der? Jeg ved det ikke, for jeg ved ikke, om jeg er glad for, gaden er der. Jeg kan bare se realiteten, at gaden er der, og så må man forholde sig til den. Altså, så godt man overhovedet kan, uden at agere civilpoliti, ikke? Du siger, at der er problemer i forbindelse med gaden, men når den bliver lukket ned, så kommer der også mere utryghed, der spreder sig mere ud i Christiania. Så det nemmeste er, at gaden er der? Altså, hvis det var, man kunne sørge for, at der var slet ikke nogen, der solgte has på Christiania, så ville det jo, så skulle man gentænke, hvad der skulle være madboder, eller hvad for nogle andre boder, eller et eller andet i gaden. Men så længe man ikke på nogen måde kan forhindre, at folk de stiller sig op alle mulige hjørner og mørke steder og sælger. Og det, der er vores problem, det er jo, at når det ikke foregår nede i den gade, så foregår det alle mulige steder, så kan der også foregå alle mulige andet slags handel. Og det vi er jo ikke specielt interesseret i. Vi er der nu, hvor vi siger, nu gider vi ikke det her mere. Nu skal det stoppe. Faktisk er der jo en hel masse af, der er gået sammen og lavet et manifest, der hedder Nok er Nok. Ja. Kan du prøve lige at ridse op med en enkelt sætning? Hvad handler det om? Jamen, Nok er Nok, det kom jo især efter, at Svend blev dræbt i gaden, at nu ville man ikke være med til, at der skulle være vold og at børn skulle lukkes til at være pusher og alle sådan nogle ting. Og det kan jeg fuldstændig gå ind for. Der er ingen af os, der går ind for, at der skal være nogen, der bliver slået ihjel, eller at nogle børn begynder at ryge has for tidligt. Det skal de ikke, eller de skal heller ikke være arbejdsdrenge for pusher eller noget som helst andet. I det her manifest, der skriver I, at I beder faktisk om hjælp fra dem, der plejer at komme på Christiania og siger, at I bidrager ikke med noget positivt, ja, når I køber hash på Pusher Street. Vil I ikke nok lade være med det? Er det ikke en utopi at tro, at du kan få alt fra familiefaren, der lige henter lidt til weekenden, og til narkomanen? Der er ikke nogen narkomaner, der kommer. Til at lytte til det budskab, og lade være med at købe deres hash på Pusher Street. Det der argumentet, at vi... det er også fordi, det er sådan gentagelse på gentagelse. For 20 år siden stod jeg også ude i hovedporten og med en flyers for at få folk til at gå hen og købe deres hash et andet sted, og det virkede ikke. Og det der er, at folk vil gerne købe deres hash på Christiania, fordi det er et sted, hvor de føler sig rimelig trygge og ikke føler, at der er måske er omringet af nogle rimelig voldelige folk. At det er et åbent sted, det er et sted, hvor der er øjne på. Ikke? Men tyder det ikke på, når I nu, det var en af pointerne med jeres manifest, det var at opfordre folk til at lade være at købe hash på Pusher Street. Vidner det ikke om, at I har spillet fallit? I kan ikke selv styre det her. I kan ikke selv få det her til at fungere. Har vi overhovedet nogensinde sagt, at vi kunne styre hashmarkedet? Jeg føler ikke, vi har spillet fallit. Vi har hele tiden sagt, jeg sagde det ordentligt, vi sagde det helt tilbage i 91, da vi sad og forhandlede om at lave en aftale. Og de sagde, med grund af hashmarkedet, så sagde, det er hashmarkedet, det er ikke vores. Altså, det er politiets opgave. Det er ikke civil persons opgave at ligesom gå ud og være vigilante, eller hvad det hedder på dansk, ikke? Altså, så det må politiet jo ordne. Hvis de er utilfredse, men hvis der er kriminelle, hvis der er en, der stjæler, så er det jo politiets opgave at sørge for, at det ikke sker. Det kan ikke være min opgave. Som jeg forstår det, så er der ikke enighed på Christiania om, at Pusher Street skal lukkes. Der har aldrig nogensinde været enighed på Christiania om ret meget andet. Altså om noget som helst, nej. Det er derfor, vi har et konsensusdemokrati, der tager 300 år om at virke, ikke? Er det så måske der, problemet ligger, at der simpelthen ikke er et ene Christiania, som vil af med Pusher Street? Det er nok der, det ligger, ja. Fordi det er sådan, så, at når man bor på Christiania, så når du bliver indkaldt til fællesmøde, så skal man sidde og blive enige om. Konsensus er ikke, at man skal være 100% enige, men det er, at der skal være et ret massivt flertal. Det lyder også som noget af en proces. Skal du ikke sørge for at få afskaffet den? Om jeg skal? Jo, så kan jeg lige så godt invitere mig selv til halshugning. Nej, det kan jeg ikke. Fordi det er så indgroet en del af Christiania, at vi har konsensusdemokrati, netop fordi, at der ikke skal være flertalstyreni. Men det er jo egentlig meget interessant. Du er lidt med på, at det er en del af årsagen til, at Pusher Street kan afskaffes. Det er, fordi der er ikke et enigt Christiania. Ja. Handler det så måske om, at Christiania, den her utopi om et samfund i samfundet, den fungerer ikke? Jamen det gør den da. Vi fungerer hele vejen rundt om. Men det gør den da ikke, når der er en, der bliver skudt på gaden, og I jamen, ikke det, kan få... Jamen det er det sådan, så når en, der bliver skudt på gaden på Nørrebro, så fungerer Nørrebro ikke? Eller hvor de efterhånden er blevet skudt alle sammen. Altså, jeg gentager bare dit citat. Har totalt kaotisk. Det vrimler med kriminelle typer, som er vildt ubehagelige. Jeg har aldrig oplevet noget lignende på Christiania. Ja. Det lyder da som om, det samfund, det fungerer, ikke? Jamen, du tager fejl af, at det er jo det, der hele tiden sker, det er, at man siger, Pusher Street, det er lige med Christiania. Det passer ikke. Det er da det eneste sted, jeg kender i Danmark, hvor der er en gade, som man kan gå ned og være sikker på at finde en hel masse boder. Ja, det er så det, der er. Men Pusher Street er jo ikke Christiania. Christiania er heller ikke Pusher Street. Det er sådan, så der fungerer et civilsamfund udenom Pusher Street, som fungerer fint, og alle ting fungerer udenomkring. Men det er fordi, det eneste, der er interessant for journalister, det er sådan noget, som er lidt dysfunktionelt. For eksempel det optog, vi havde i går, hvor det var rigtig smukt, og der var 2.000 mennesker, det var dejligt vejr, og der var pigard. Det er ikke blevet citeret. Der er ikke vist et eneste billede af det i nogen som helst avis, eller noget som helst. Og det var det gode Christiania. Det er ikke interessant. Men det, Jeg har været på Christiania masser af gange, og der er dejlige arrangementer og god stemning, men det er der jo altså også mange andre steder i samfundet. Der er bare ikke andre steder i samfundet, hvor der er en Pusher Street. Tror du, at Pusher Street ville eksistere, hvis Christiania ikke eksisterede? Det ved jeg ikke. Det har jeg ingen idé om. Og det synes jeg også er et tankeeksperiment, der er fuldstændig uinteressant. Jeg vil sige, at jeg synes, at man kunne måske tænke sig, at et Christiania kan sagtens eksistere uden et Pusher Street, men jeg tænker, som vendt om, jeg tror ikke, Pusher Street kunne eksistere uden et Christiania. På søndag, der er det Christianias 50-års fødselsdag. Ja. Tror du, når vi, måske nogle andre end lige os to, om 50 år sætter sig og tager status på Christiania igen, hvad tror du så, der vil være sket til den tid? Der er has, det er blevet afkriminaliseret og legaliseret, så det er totalt uinteressant. Hvis vi lige skal prøve at opsummere over for lytterne her, hvad tror du, når de har siddet og lyttet til dig og alle mine spørgsmål, hvad tror du, de tager med fra det her interview? På, hvordan det egentlig ikke er særlig nemt at løse det her for en civilbefolkning, hvor den slags ting foregår, for det er ikke nemt, og der er ikke nogen nemme løsninger. Hulda Mater, tak fordi du kom i Pilestræde. Velbekomme. Det var Pilestræde i dag, lavet af Kåre Svejstrup, Johanne Diebjerg Holgersson, Karen Sigrid Jacobsen, Laura Nørkær Seligman, Mads Emil Ågaard, Niklas Larsen og mit navn er Helene Holst. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.